राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम श्रद्धा जी महाराज शुद्ध श्रावण शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2021 तदनुसार 29 अगस्त 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश। राम जैसे अनंत ब्रह्मांड है उस सबके मालिक भगवान है, तो अपना मालिक मानने में क्या बात है। इस बता रही भगवान एकदम या पक्के हुए है बात है। आप मानो तो नहीं मानो तो जानो तो न जानो तो स्वीकार करो तो न करो तो है तो आप भगवान है, इसमें फर्क नहीं, इसमें फर्क है ही नहीं। हम कैसे हैं, खराब है तो भगवान है, अच्छा है तो भगवान है। आप बड़े अच्छे आदमी तो भगवान, बहुत खराब है तो भगवान है। मामूली आदमी तो भगवान है, बड़े आदमी तो भगवान है, पढ़े लिखे तो भगवान है, समझदार तो भगवान है, बिल्कुल बेवकूफ ऐसे बेसमझे तो भगवान है। हम तो है जैसे के जैसे आप गए, बस काम खत्म हुआ। आप हमें क्या बनता है, अब कपूत्र पूत होता है, सपूत्र पूत होता है, पढ़ा लिखा भी पूत होता है, अपट भी पूत ही होता है, पुरुष है। आप ठीक हो जाए, सब सलाह एकदम ठीक हो जाए, बहुत बढ़िया रहेगा सबके लिए, सबके लिए बहुत बढ़िया। निश्चिंत बात है, निश्चित बात है। मैं भगवान शुद्ध गीता ये कहती है, ईश्वर श्री वदासी रामायण कहती है, अमृत से पुत्र उपनिषद कहते हैं। जैसे है वैसे वैसे कपूत है, सपूत है, जैसे है जैसे स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, अरे पशु पक्षी आदि सब सब भगवान है। एक एक भाई एक एक बहन मान सकते हैं मेरे पे कृपा ज्यादा है, मुफ्त में, मुफ्त में दुख पाने मुफ्त में और आनंद मुफ्त में, दुख से दुख से मुफ्त में है, यो दुख है, सुख से सुख यो मुफ्त में दुख क्यों है, जान कर दुखी क्यों है। भगवान है अच्छे तो मंद है तो भले तो अच्छे भले है तो बुरे है तो भगवान मना नहीं करते। कपूत पूत होते पूत तो पूत ही है। एक बार संतान का एक बार एक बार दुआरे क्या करे, मगर ये जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज आज भी हमें सुध जाए हो राम को नाम है। दूसरे तरी कुसुम आज कुसुम को सुध कुसुम हो राम राम का होगा नाम का दुआ। बालक माँ का होकर होता है तो माँ की ताक नहीं बैठ जाए, भागना पड़ेगा। सब कहते अरे बच्चा रोता सब बच्चे बच्चे की माँ काम करती है, धंधा करती है, ऐसे वो काम कर रही नहीं, काम कर रहे थे बढ़िया बढ़िया होते काम होता खोटी करता है बस हम है जैसे है जैसे, अच्छा है तो बुरे है तो बदे है तो अच्छा है तो मंद है तो जान खा रहे तो अनजान है तो पढ़े जाएंगे तो बिल्कुल पढ़े तो है जैसे ऐसे ही होते ही इस और जीव अविनाशी इस जीव अविनाशी चेतन अमल सी ये तो वास्तव में है, हमको हम मानते नहीं। बालक कोई अच्छा होने के कारण माँ का होता है क्या, अच्छा होते माँ का बुरा होते माँ का साध स्वामी सब मुक्त सब बह मैंने छोड़ दो मैंने भगवान के मन है तो भगवान के मुक्त है भगवान के चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सुधार चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सुधार जय सो प्रतिपाली है रामदास गोविंद यह बात पक्की अपने मान लगा सच्ची बात है। पैदा में यही बात आई, रामायण में यही है, गीता में यही है, पुराणों में सब जगह यही बात है। हम भगवान बड़ा सस्ता रहता है, सस्ता रहता पक्की बात है एकदम सच्ची। जन्म जी सत्य सिद्ध है मैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब समर्पण भगवान की बनाई होती सबके लिए पृथ्वी सबके लिए अन्न सबके लिए जल सबके लिए कपड़ा सबके लिए रहने का स्थान सबके लिए सारा प्रबंध भगवान करे हमारे मौत करते हैं काहू के बल भजन काहू काहू के आचार व्यास भाषण कुंवर के शब्द व्यासी महाराज मैत्रासी को भूख लगी देवी महाराज मैत्र अरे भूख लगी रोगी ना बिल्कुल टूटे मुझे झाड़ लगे हो जाए मुझे ढान कर ब्राह्मण शुद्धा चलो हिम्मत नहीं होती वह मना ही करते महाराज मैं ठीक नहीं कैसा था भूख लगे मैं तो नहीं हूं मैं तो बड़ी विचित्र बात शांत का द्वार क्या ही क्या कही आपने क्या कहा बस यदि मैम आए बहुडा सगड़े लगे सदा बज में स्नान करे झाड़ू झाड़ू दे मेरे पवित्र हो जाए सब। संत में मान्य संत थे, मान्य ये बात है, सच्ची बात है। एकदम भगवान वृंदावन की गुजरी देन लखे रक्षा रज कौड़ी ना बटे जब जद आए दो महाराज में कुछ हो माले अशुद्ध हो जाओ। ऐसे कबीर साहब की बात है, वैसा ना तो चलो हमारे मित्र, मैं ना कब कह रहा हूं। हेलो बड़ी हिम्मत है वादा। संतों के तो रामदास जग से लखिए न जाए, बाहर तो संसार से भीतरता था। संग्रह डाकी आया डाकी सच राम सभी डाकी संत है, सोरसी डाकी डाकी है संत सोरसी डाकी। भगवान के दास बड़े पकड़े पर बड़े पकड़े पर जते मही भगवान का स्वर्ण काना में उसी बुद्धि कोई विचित्री हुई। पत्थर कथा पर बैराग तर उतार किया, मैं भगवान मार है, मैं भगवान हम अनुरंश है। तमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव बंधु सखा त्वमेव, तमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। माता राम मत्तदा रामचंद्र, स्वामी राम मत्सगा रामचंद्र। उमा राम समय तु जग माही, गुरु पितो मातो बंधु प्रभु नाही। हम सब पवित्र भगवान का नाम उच्चारण करते ही भगत का अपना पण करते। उमा राम समय तु जग माही, कोई वेरी मच आनंद हो रहा। सब मस्त हो जाओ, सभी भगवान अच्छे है तो बंद है तो बुरे है तो सपने पाने को पाल। माँ मेरे तो ब्याह हो गया, ब्याह हो गया, माँ तो थी उस घर से, माँ तो थी। जीवों के इतने प्रकार है महाराज, दो आदमी भी समान नहीं मिलेंगे। भाग भाग मानी प्रगति अक्षर वचन विवेक तरह तरह शरद समुद्रार्थ हरे शरीरम शरद समुद्रार्थ हरे शरीरम यत बिंद भूतम ब्रह्मेद रन्या कम वायु भग्निम शरीरम महेन्द्र सत्य सत्वान दिशो दुबादेन शरद समुद्रार्थ हरे शरीरम भगवान हरे समय हो गया। नारायण नारायण।